الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ہماری اسلامی تاریخ پر شیعی اثرات بڑے ہماگیر ہیں, خاص طور سے کربلا کے واقعے پر تو یہ اثرات اتنے گہرے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور مورخین بھی شیعوں کے اس دام فریب سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے شیعی علماء اور نام نہاد سنی علماء ایک ہی سر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, خوب روتے ہیں, خوب رولاتے ہیں, خوب چیختے ہیں اور واقعہ کربلا کو مبالغہ آمیز رنگ دے کر بیان کرتے ہیں. بیان کیا ہوتا ہے, پوری تقریر یزید کے اوپر سب و شتم اور لان و تان پر مبنی ہوتی ہے. وہ زانی تھا, وہ شرابی تھا, حدود الہیہ کا توڑنے والا تھا, خلافت کے لیے ناموزوں تھا, بلا وجہ اسے مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا تھا, خاندان اہل بیت کا کٹر دشمن تھا وغیرہ وغیرہ. ساتھ ساتھ شہادت حسین کی ساری ذمہ داری یزید کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے یہ قتل کروایا اور وہ اس قتل سے راضی تھا. لیکن تاریخ کا ایک طالب علم جب تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتا ہے تو فریب کی ان تبیز تہوں کے نیچے کہیں کہیں حقیقت ثابتہ کی کرن روشن نظر آتی ہے, اور وہ جستجو کے بعد حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. میں نے جہاں تک تاریخ کربلا کے اوپر مطالعہ کیا ہے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاریخ اسلام میں یزید سے زیادہ کوئی مظلوم شخصیت نہیں ہے۔ شیعی پروپیگنڈے نے اس بیچارے کو اتنا بدنام کیا ہے، اتنا بدنام کیا ہے، سر فہرست بخاری کے مترجم مولانا وحید الزما صاحب ہیں، یہ یزید کے ساتھ پلید لگانا ضروری سمجھتے ہیں، اور آج بھی جب تک یزید کے ساتھ پلید کا قافیہ نہ جوڑ دیا جائے یزید کا نام پورا نہیں ہوتا ہے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یزید کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نیکیاں لکھواتا جا رہا ہے، اور یہ برا بھلا کہنے والے، یہ لعنت ملامت کرنے والے، یہ اپنے نام اعمال کو کتنا برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے نام اعمال میں کتنی برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ 1400 سال سے آج تک مسلسل اس آدمی پر سب و شتم کیا جاتا ہے، اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، مورد طعن بنایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت وہ نہیں جو شیعی مورخین نے لکھا ہے اور آج ہماری شیعی علماء اور سنی علماء بیان کرتے ہیں، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یزید، اس کی ولادت سن 22 ہجری میں ہوئی، جس سے ایک تاریخ کا طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید حضرت حسین سے بہت ہی چھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور یزید کی پیدائش سن 22 ہجری کے اندر دمشق میں ہوتی ہے۔ تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا جاتا ہے، بچپن ہی میں یہ قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور علوم دینیہ پر ان کو کافی دستگاہ حاصل تھی، فصاحت اور بلاغت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، اور بہادری میں اپنا ثانی نہیں۔ غالباً دنیا کا پہلا شخص یزید ہے جس نے چیتے جیسے خوفناک جانور کو شکار کے لیے سدھا رکھا تھا، جس سے یزید کی بہادری کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک طرف کاتب وحی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی جانسار اور معتبر اور بازمت صحابی ہیں، دوسری طرف وہ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ چاند اور سورج نے اور زمین اور آسمان نے اس کائنات میں اس دنیا کے اندر اتنا بہتر سیاستدان نہیں دیکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک طرف ایک بہت بڑے صحابی ہیں اور دوسری طرف ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سیاست ورثے میں باپ سے ضرور حضرت یزید نے پائی ہوگی، اور یقیناً وہ ایک بہترین سیاستدان تھے اور ایک مدبر سیاستدان تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ حلم، بردباری، تقوی ان کو اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ داد و دہیش کا عالم تو یہ تھا کہ جس طرح ان کے والد محترم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بات پر لوگوں کو کافی عطیات سے نوازتے تھے، یہی حال حضرت یزید کا بھی تھا۔ مدینہ میں انہوں نے ایک گھر بنوا رکھا تھا جو دار یزید کے نام سے مشہور تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لاتے تو مدینہ والوں کی عید ہو جاتی، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کو گراں قدر عطیہ سے نوازا جاتا تھا۔ تو داد و دہیش میں اپنے باپ کی طرح تھے، فصاحت و بلاغت میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، اور بہادری کا پتہ تو اس بات سے چلتا ہے کہ چیتے جیسے خوفناک جانور کو شکار کے لیے سدھا رکھا تھا۔ اور سیاست اور اس ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ بیٹے، اگر تمہیں حکومت مل جائے پر حکومت کرو گے؟ تو مسکرا کر کے انہوں نے جواب دیا تھا، ابا محترم اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کروں گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹے میں نے تو اب تک کوشش یہ کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز ہی پر حکومت کر لوں، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوں، تم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ بیٹے ناممکن ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اگر حکومت میرے ہاتھ میں آ جاتی تو میں کوشش یہ کرتا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر حکومت کرتا۔ یہ ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، جیسا کہ اس آرزو کو انہوں نے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ جہاں تک ان کے تقوی کا معاملہ ہے، انصاب الاشراف بلازری میں امام بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، انصاب الاشراف کھول کر دیکھیے بلازری کی، اس میں قول ملے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قول اس طرح ہے، ان ابنہ یزید لمن صالح اہلہ فلزموا مجالسکم وآتوا طاعتکم وبیعتکم، کہ دیکھو ان کے بیٹے یزید، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید، یہ ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہیں، لمن صالح اہلہ، اور یہ بیان جانتے کن کا ہے، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت یزید ان کے خاندان کے صالح لوگوں میں سے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ہیں۔ تو دیکھو تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا اور ان سے بیعت کر لینا اور ان کی طاعت سے احتراز مت کرنا اور ان کی بیعت کے اوپر جمے رہنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ واقعہ وفیت الایان ابن خلکان میں ہے، مشہور مورخ ابن خلکان اپنی کتاب وفیت الایان کے اندر، وفیات الایان کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یزید پر لان تان کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، ومن زعم ان یزید امر بقتل الحسین او رضی به فینبغی ان یعلم به غایت الحماقہ، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جو وفیت الایان کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا، قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، یا وہ اس قتل سے راضی تھا، اور رضی بھی، یا اس سے راضی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے، تو ایسا آدمی پرلے درجے کا احمق ہے۔ اس بیان کے مطابق ہمارے شیعی علماء اور سنی علماء جو ایک ہی سر میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور یزید کو سب کو شتم اور تان و تشریح سے نوازتے ہیں، امام غزالی کے قول کے مطابق سب کے سب پرلے درجے کے احمق ہیں۔ اور پھر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آگے فرمایا کہ جب یہ بات ثابت نہیں کہ نہ تو یزید نے حسین کو قتل کیا اور نہ تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرایا اور نہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، جب یہ ساری باتیں ثابت نہیں تو ایک مومن کے تئیں غلط گمان رکھنا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ ساری باتیں یزید کے تعلق سے ثابت ہی نہیں ہے تو یزید کے تئیں بدگمانی رکھنا حرام ہی تو ٹھہرا قرآن کے بیان کے مطابق، کہ ایک مومن کے تئیں بدگمانی رکھنا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس طریقے کی بدگمانی رکھنا اور کسی کے تئیں اس طریقے کا خیال دل کے اندر رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا اس شخص کے سوال پر جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا یزید پر لان تان کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مطیع، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے ہیں، اس لیے کہ مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. آپ کے حامیوں میں سے ایک سرگرم رکن، ایک سرگرم حامی حضرت عبداللہ ابن موتی تھے. ایک مرتبہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے. ماں الگ الگ ہیں، باپ ایک. محمد ابن حنفیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں، ماں الگ ہے باپ ایک ہی ہیں، اور بڑے بہادر تھے. یہ جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑے ہیں اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا. بہت ہی بڑے بہادر تھے محمد ابن حنفیہ. تو عبداللہ ابن موتی حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یزید کی بیعت توڑ دیجئے. حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کیوں، یزید کی بیعت میں کیوں توڑ دوں؟ کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، زناکاری میں ملوث رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھتا، اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے. تو محمد ابن حنفیہ نے سخت برہم ہو کر کے عبداللہ ابن موتی کو جواب دیا. وہ جواب مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کر رکھا ہے، جواب اس طریقے کا ہے. محمد ابن حنفیہ نے جواب دیا عبداللہ ابن موتی کو، وقد حضرتہ اے یزید فرائیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنۃ، کہ میں یزید کے پاس گیا ہوں، واقمت عندہ اس کے پاس ٹھہرا ہوں، میں یزید کے پاس گیا ہوں واقمت عندہ وہاں کئی دنوں تک ٹھہرا ہوں، فرائیتہ میں نے دیکھا مواظبا علی الصلاۃ کی وہ نماز کا بڑا ہی پابند ہے، اور متحریا للخیر خیر کا متلاشی ہے، خیر ہی تلاش کرتا رہتا ہے، کون سے کام میں بھلائی ہے اسی کام کو تلاش کرتا رہتا ہے، ویسأل عن الفقہ اور ہمیشہ سمجھداری کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے، وہ ملازم للسنۃ اور سنت کا بڑا پابند ہے. تو عبداللہ ابن موتی نے زیج ہو کر کے کہا یہ سب کچھ یزید نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا؟ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا آخر مجھ سے اسے کون سا خوف تھا، وہ تو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا مجھ سے ڈر کر کے اس نے ایسا کیا؟ ڈرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے مجھ سے کیا خوف تھا؟ اور دوسرے مجھ سے اس کو کوئی لالچ بھی تو نہیں تھی کہ مجھ کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا. تو عبداللہ ابن موتی نے کہا آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ ایک بات سن لو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے تو کیا تم اس کو شراب پیتے ہوئے کبھی دیکھے ہو؟ کیا تم نے کبھی اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اس میں شریک رہے ہو، اور اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر کس دلیل کی بنا پر کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے؟ تو عبداللہ ابن موتی نے کہا کہ بھائی آپ مانے یا نہ مانے، ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ لیکن قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن تو یہ کہتا ہے اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ گواہی اسی شخص کی معتبر ہوگی جسے واقعے کا ذاتی علم ہو، اور آپ کو واقعے کا ذاتی علم نہیں ہے، لہذا آپ کے اس خیال کی تردید قرآن حکیم میں موجود ہے، قرآن آپ کے اس خیال اور تصور کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اور جاؤ، میں یزید کی بیعت توڑنے والا نہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کی اہلیت خلافت کے علاوہ، خلافت کا اہل تو تھا ہی وہ، اس کے علاوہ لوگ علوی قیادت کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ علوی قیادت ناکام ہو چکی ہے، وہ مسلمانوں کی قیادت نہیں کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ علوی قیادت مسلمانوں کی قیادت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور تمام لوگوں کی نگاہیں اموی قیادت کے اوپر جمی ہوئی تھی، اور رائے عامہ کا رجحان اموی قیادت کی طرف تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک سیاستداں غلطی کر سکتا ہے، دوسرا سیاستداں جبکہ وہ صحابی بھی ہو غلطی نہیں کر سکتا. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت ہی میں یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کر دیا، جبکہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی نیک نیتی پر شبہ کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عدول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا خطاب دیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا وجہ بیٹا ہونے کے ناطے یزید کو خلافت سونپنا چاہتے تھے، یزید کے اندر وہ اہلیت نہیں تھی، اہلیت نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک صحابی ہیں اور ایک صحابی کی نیک نیتی پر شبہ کرنا بھی گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بانی کے جتنے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام اصول یزید کے اندر پا رہے تھے، تبھی اسی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کر دیا تھا۔ ایک وجہ ہم مانتے ہیں، چلو تسلیم کر لیتے ہیں کہ بفرض محال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، بیٹا ہونے کے ناطے انہوں نے یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کر دیا، لیکن کیا ایک بہت بڑے سیاستدان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے؟ جبکہ عرب کے مانے ہوئے سیاستدان چار، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جنگ صفین کو مزید طول دینے سے روکا، یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مانے ہوئے سیاستدان، اور دوسرے سیاستدان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، اور تیسرے سیاستدان مغیرہ ابن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے وہ روایت آتی ہے بخاری کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشہ فرمایا، انہی سے روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی وہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے گھورے پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشہ فرمایا، جبکہ آپ کو عرق النساء وغیرہ کی کوئی بیماری ہو گئی تھی۔ یہ عرب کے تیسرے مانے ہوئے سیاستدان ہیں، مچے ہوئے سیاستدان، اور چوتھے سیاستدان زیاد ابن ابی ہیں، جن کا لڑکا عبید اللہ ابن زیاد ہے جو کوفہ کا حکمراں تھا۔ یہ چار سیاستدان انتہائی مچے ہوئے تسلیم کیے جاتے تھے اور عربوں کے ہاں داہیت العرب کے نام سے جانے جاتے تھے، داہیت العرب کے لقب سے جانے جاتے تھے کہ یہ عرب کے مانے ہوئے سیاستدان ہیں۔ چلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے تعلق سے غلطی ہو گئی، لیکن سن 51 ہجری کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عراق سے چل کر کے دمشق آئے ہیں۔ عراق کہاں ہے؟ دمشق کہاں ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے دمشق آئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یزید ہر طریقے سے خلافت کا اہل ہے، آپ اسے ولی عہد خلافت اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے۔ پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسو پیش ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور اس تحریک کو عملی شکل دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کیا ہے، صرف اپنے خیال سے نہیں، اپنے نظریے سے نہیں، بلکہ اس خیال کی تحریک حضرت مغیرہ ابن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی ہے، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اس طرف گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ کارندے بھیج کر کے، حکومت کے اہلکار بھیج کر کے مملکت اسلامیہ کے ہر ہر صوبے کے اندر استصواب رائے عامہ کیا گیا، اور عجیب بات ہے کہ ہر ہر صوبے اور ہر ہر قریہ اور ہر ہر گاؤں کے اندر استصواب رائے عامہ کے بعد 100% ووٹ حضرت یزید کے حق میں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید نہ تو زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ حدود الہیہ کے قائم۔ شدہ حدود کو توڑنے والا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک اچھا آدمی تھا، تبھی تو 100% ووٹ اس کے حق میں آئے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ سارے کے سارے عوام کل انعام تھے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابہ کرام کی ایک متعدد تعداد بھی اس زمانے میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے چار ازواج مطہرات اس وقت بقید حیات تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار ازواج مطہرات اس وقت زندہ تھیں جب آپ کو ولی عہد خلافت نامزد کیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ان میں سے 2 بقید حیات تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ بدری صحابہ کرام جن کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا. کیا بات ہے، اہل بدر کو جھانک کر کے دیکھا، کیا فضیلت ہے بدری صحابہ کی. اللہ تبارک و تعالی اطلاع علی اہل بدر، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب بدر کو جھانک کر کے دیکھا اور کہا کہ اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے اللہ تبارک و تعالی تم سے مواخذہ نہیں کرے گا. یہ ہے بدری صحابہ کرام کا مقام. اور اس وقت جب یزید کو ولی عہد خلافت نامزد کیا جا رہا تھا، اس وقت 18 بدری صحابہ موجود اور 18 بدری صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور اصحاب بیعت رضوان، قرآن کریم کا وہ پارہ اٹھا کر کے دیکھیے، 26 پارہ سورہ فتح، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ وہی اصحاب بیعت رضوان ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. اور بعض بعض صحابہ کرام تو جوش عقیدت اور جوش جذبات میں بھر کر کے کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے تھے. ان میں سے 14 صحابہ کرام موجود، بدری صحابہ کرام میں سے 18 موجود، اصحاب بیعت رضوان میں سے 14 موجود، اور اس کے علاوہ 223 صحابہ کرام الگ موجود. اس طرح کل صحابہ اور صحابیات کی تعداد 272 ہوتی ہے. اس وقت 272 صحابہ کرام موجود ہیں اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ اور صحابیات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بتاؤ بدری صحابہ سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ اصحاب بیعت رضوان سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ 223 صحابہ کرام سے مزید غلطی ہوئی مانتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ مغیرہ بن شعبہ جیسے مجموعی سیاستدان سے غلطی ہوئی مانتے ہو؟ یہ تمام کے تمام لوگ ایک غلط چیز پر جمع ہو گئے، ناممکن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے، کسی بھی کتب سیتا کی کسی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی، کسی ناحق بات پر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% ووٹ ماں صحابہ کرام کے حضرت یزید کے حق میں آئے ہیں. اس بات سے پتا چلتا ہے کہ یزید کی خلافت خلافت برحق ہے اور اس کے اوپر تنقید کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مرادف ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف کی ایک روایت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بخاری شریف کی روایت کس طرح ہے، میرا حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا تو یہ روایت کتاب المناقب میں ہے یا کتاب الجہاد میں ہے، ان دونوں ابواب میں سے کسی بھی باب کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی، یا تو یہ کتاب الجہاد میں ہے یا یہ روایت کتاب المناقب میں ہے. الفاظ یوں ہیں، قال عمیر، روایت کے الفاظ بخاری کے، قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش مغفور لہم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. رواہ البخاری. یہ روایت بخاری شریف میں انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. ترجمہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا. ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کو جانے آپ کون ہیں؟ یہ مشہور صحابی جن سے وہ قرات خلف الامام کی روایت آئی ہے ترمذی شریف میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے منفرد ہو چاہے مقتدی ہو، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی. یہ روایت حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے کہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حرام کے شوہر ہیں. گویا ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اس خاندان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیا کرتے تھے, اور چونکہ آپ محرم ہوتی تھی اس وجہ سے کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں آرام فرماتے, اور کبھی کبھی آپ کے سر میں جوئے بھی دیکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی, کیا جو حدیث حضرت ام حرام نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں